Book 2 41 41 41 التوجيه Trafikinformation Trafikinformation أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Var är turistbyrån? Var är turistbyrån? هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Har ni en stadskarta åt mig? Har ni en stadskarta åt mig? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Kan man reservera ett hotellrum här? Kan man reservera ett hotellrum här? أين هي المدينة القديمة؟ Var är gamla stan? Var är gamla stan? أين الكاتدرائية؟ Var är domkyrkan? Var är domkyrkan? أين المتحف؟ Var är museet? Var är museet? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Var kan man köpa frimärken? Var kan man köpa frimärken? أين يمكن شراء زهور؟ Var kan man köpa blommor? Var kan man köpa blommor? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Var kan man köpa biljetter? Var kan man köpa biljetter? أين الميناء؟ Var är hamnen? Var är hamnen? أين السوق؟ Var är marknaden? Var är marknaden? أين القصر؟ Var är slottet? Var är slottet? متى تبدأ الجولة؟ När börjar guidningen? När börjar guidningen? متى تنتهي الجولة؟ När slutar guidningen? När slutar guidningen? كم مدة الجولة؟ Hur lång tid tar guidningen? Hur lång tid tar guidningen? أريد مرشداً يتحدث الألمانية. Jag skulle vilja ha en guide som talar tyska. Jag skulle vilja ha en guide som talar tyska. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. Jag skulle vilja ha en guide som talar italienska. Jag skulle vilja ha en guide som talar italienska. أريد مرشداً يتحدث الفرنسية. Jag skulle vilja ha en guide som talar franska. Jag skulle vilja ha en guide som talar franska.